terace z łóżek i po prostu nagrywają piękne, piękne rzeczy. No i zresztą pokoleniowo, nie? Bo Markus do mnie mówi, ty słuchaj, to może moja siostra ci od razu smyki nagra. I tam wszyscy na czymś grają i są niezwykle muzykalni i no fajna, fajna współpraca i fajny powrót też taki do przeszłości w kontekście echa moich poprzednich singli. No nie narzekaj, też w domu masz producenta. A, też mam w domu producenta za ścianą. Faktycznie, no w sumie tak. Ja czekam tylko, kiedy mój syn, teraz Leonard, będzie miał 5 lat w lutym, kiedy on zacznie się domagać, że chce nagrywać, chociaż już pierwsze próby podjął i mam tam takie zabawne filmiki na social mediach, jak śpiewa Kissów. Bo to jego pierwszy... Hardkorowo. No, pierwsza jego fascynacja... Nie, najpierw był pan Nirwany, przepraszam. Najpierw była płyta Unplugged zespołu Nirwana, a teraz kończymy już fascynację zespołem Kiss, no i czekam, co będzie dalej. No to dalej w tej chwili klisza. Klisza. Już nie pamiętam, jak poznaliśmy się w ten pierwszy dzień. W twoich piosenkach od dawna nie ma mnie. A znajomi mówią, źle trafiłaś. W głowie ten głos, a nie mówiłam. Zatrzymać cię chcę. Pierwszych nas przeszły setki fal. Może łez już dawno wsiąkło w piach. Źle trafiłam. Starca naszym gościem w trójce. Ściskasz kamień dłonie, spokoju. Kamień spokoju. Kamień spokoju muszę ścisnąć. I to właściwie tyle na dzisiaj. Jezu, za szybko mi czas z tobą zlatuje. Szczerze mówiąc, ja bym został z tobą posłuchać całej tej płyty. Jeszcze 18 utworów chyba na płycie jest, tak? Dobrze mówię? 17 jest w sumie. No i tak. tym bonusem jest tak. Studio Ziew, no cover tak. Z Półpogodno, bo też Jacek Budyń Szymkiewicz, on tutaj też dużą rolę odegrał w kształtowaniu się moim, w pisaniu tekstów. Też pisał, współtworzył ze mną utwory na album Runostany, więc no też nie mogło go zabraknąć, skoro mówię, że płyta jest echem, wiesz, dekady mojej. To Jacka nie mogło zabraknąć. Zresztą ten utwór się pojawia, jako ciekawostka powiem, w dokumencie, który teraz skończy objeżdżać festiwale. Szkoda, że nareszcie. Właśnie dokument o Budyniu. No niezwykle poruszający, wzruszający. I no... Nie wiem, dużo bym chciała opowiadać i z tobą rozmawiać, ale czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Dobrze. W takim razie pogodno dzisiaj nie będzie, żebyśmy mieli coś na deser przy najbliższej, kolejnej okazji. Ale muzyka zostaje. Muzyka jest na płycie, muzyka jest w streamingach. Tak. Można sięgnąć po to w każdej chwili. W tej chwili już mamy tak, że możemy mieć każdą muzykę w zasięgu ręki, jeśli tylko chcemy. Tak. Ale musimy też wiedzieć, czego szukamy. To prawda. Tożsamość jest ważna. Miało być jak w kinie. W filmie. Ale może być jak w kinie. Jest jak mamy popcorn. Jak pani, poszeleszczę wam. Mamy tutaj popcorn. Jak w filmie. To będzie utwór na zakończenie, jak żeby już filmowo zakończyć naszą rozmowę. Starsa była gościem Trójki. No i co? Wpadaj, kiedy byś miała ochotę. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że w końcu się zobaczyliśmy, a słuchaczom wszystkim życzę, żebyście znaleźli swój ulubiony utwór z tej płyty i będzie mi bardzo miło, jak będę mogła być podkładem muzycznym w waszej codzienności. Dziękuję. Serca w Trójce. Dzięki. Wracam do starych czasów, zmieniam na gadu status, lecę do ciebie jak Pegasus, tak tęsknię. Ja chcę jak na filmach, gdzie jest nasz la la land, żyć go się słabo klika, ja chcę. A ja chcę jak na filmach żyć, zmyję cały syf, zmyję i nie będzie bolało. Miało być jak w filmie, mieliśmy nasz la la land, wciąż mnie uwiera, ciebie brak. Może stać, jak stać nie będziesz przy mnie blisko tak. Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Ja mam na szyi klucze, on ma naszywkę Wu-Tang i wpisał mi się dziś do złotych myśli. Serce łomocze, także ciężko zebrać myśli, czy tylko mi się to tak śni. A ja chcę jak na filmach żyć, zmyję cały syf, zmyję i nie będzie bolało. Miało być jak w filmie, mieliśmy nasz la la la. Brak. Zostań jeszcze chwilę, coś mi się może stać, jak stać nie będziesz przy mnie blisko tak. Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Miało być jak w filmie, mieliśmy nasz la la land, wciąż mnie uwiera, ciebie brak. Zostań jeszcze chwilę, coś mi się może stać, jak stać nie będziesz przy mnie blisko tak. Gdzie jest nasz la la land? Gdzie jest nasz la la land? Gdzie gdzie jest nasz La La Land? Sarsa w Trójce w nocnej Polsce. No i proszę bardzo, miało być filmowo i ten wątek filmowy przez najnowszą płytę Sarsy przewija się właściwie bez przerwy. Można by zamknąć oczy i przypomnieć sobie różne filmy, które kojarzą nam się z tą płytą, a ten ostatni z pewnością. Pewnie panie pomarzyły sobie przy okazji dzisiaj o Ryanie Goslingu, który w końcu dzięki La La Land pokazał się zupełnie z innej strony. Trójka i Nocna Polska. Teraz będzie płyta, która ukazała się 30 lat temu. Właściwie rocznica będzie 5 listopada, bo wtedy urodziny ma Kaja. W 1995 roku ukazała się płyta Kamień. Teoretycznie teoretycznie drugi album Kai, ale pierwszy album autorski, bo pierwszą płytę nagrała śpiewając piosenki, które były przygotowane dla kogoś innego. Potem była długa przerwa, bo to nie był najlepszy eksperyment, ale kiedy po latach pojawił się Kamień, wszyscy ludzie branży zwariowali. Ja również, bo kocham tę płytę do dziś. Nie, sercu noszę. Mogę biec, szybko biec, lecz wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Choć wiem, żaden deszcz nie zmyje tego. W sercu noszę. Mogę biec, szybko biec, lecz wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Chociaż wiem, żaden deszcz nie zmyje tego. W sercu noszę. Chociaż wiem, żaden deszcz nie zmyje tego, co w sercu noszę. Mogę biec, szybko biec, lecz wiem, że jest od siebie. Zbliżasz się i znów. Do chmur będę jak Miłość uskrzydlała jak na starej płycie. Kaja z krążka Kamień. Trzy piosenki smutne i wcale nie duże przeboje z tego albumu. Tym największym hitem był utwór Fleciki, zupełnie inny niż pozostałe piosenki, które właśnie były melancholijne i raczej skłaniające do łez niż do radości. Nawet Deszcz, Ja chcę ciebie i Smutna kobieta. Kaja trzy razy ze swojej pierwszej autorskiej płyty, która nosi tytuł Kamień. Kto teraz? Teraz przeniesiemy się na chwil parę do Trójmiasta. A w Trójmieście przed laty powstała grupa Ptaki. Piotr Łukaszewski całości dowodził, śpiewał Sebastian Makowski. I to było świetne spotkanie, bo Sebastian Makowski, pomimo że miał świetny głos, długo nie mógł odnaleźć się na scenie. Tu w Ptakach zabrzmiał idealnie, zupełnie jak artysta przeniesiony żywcem z Seattle. Zginie znów

Taki rzeka i czarne słońce. Sebastian Makowski, który na tej płycie właściwie zabrzmiał jak Chris Cornell i to porównanie wcale nie jest na wyrost, bo myślę, że panowie świetnie zabrzmieliby, coś oczywiście już w tej chwili niemożliwe, w duecie. Trójka i Nocna Polska, w Trójmieście pozostaniemy i chyba jedna z największych gwiazd muzyki trójmiejskiej, zespół Lipali. Przypomnę, że Tomek Lipiński, wokalista grupy, rozpoczynał w zespole She. Potem były różne formacje, było i Illusion oczywiście, niezwykle duże, ale też był zespół Lipali nazywany od właśnie od Lipy, od Tomka. Fragmenty płyty Fasady przed nami w tej chwili w Nocnej Polsce. Yeah. in the lake of you. Down, down, down, I'm falling down, my love. I'm drown, drown, drown, I wanna drown in the love I love. I'm falling down, my love. I'm drown, drown, drown, I wanna drown in your eyes. I'm down, down, down, I'm falling down, my love. I'm drown, drown, drown, I wanna drown in the love I love. Skręconych nóg idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Idziemy wciąż, my żyjemy. idziemy wciąż. My żyjemy wciąż. A gdyby tak, Kawy dwie i Chłopcy. Nie ukrywam, że Chłopcy to mój ulubiony i niezwykle przebojowy utwór z krążka Fasady zespołu Lipali. Wspominam, że pamiętam Tomka z dawnych czasów, kiedy jeszcze w Kilcie występował wraz z zespołem She. Już wtedy wiedziałem, że to jest człowiek, w którym odnajdą państwo również, nawet po latach, kogoś naprawdę świetnego. Świetnego wokalistę, świetnego tekściarza, no i niezwykłą osobowość. To tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Bardzo państwu dziękujemy. Na koniec będzie artysta, który zagra na fortepianie. Nazywa się Michał Kmieciak, a współpracował między innymi z Michałem Wiraszką i z Pawłem Swiernalisem, czyli ze Swiernalisem. Życzymy państwu miłego dnia z trójką. Thank you.